Hárzsia légtérben. Szevasztok! Szerem. Ki is ez a Renzo di Renzo? Hallgassuk meg ezt a Station ID-t még egyszer! Hello, I'm Renzo Di Renzo, Creative Director of Fabrica and the Benetton Communication Research Center, and you are listening to Radio Cafe. Köszönöm, Renzo. Lefordítjuk a kedves hallgatók? Igen. Először is Renzo Di Renzo, tehát ez a neve. Renzo Di Renzo. Ami valószínűleg Lorenzo Di Renzo, érted? Tehát ugye hogy az Alessandro Del Piero-nál több millió dollár pluszba számít a vételárban. Renzo Di Renzo. Creative Director. Kreatív igazgatója. Of the of fabrica. A fabrika. A fabrika. Mi a fabrika? Benetton. Benetton Research Institute. Nem, annál bonyolultabb volt. Még egyszer? Még egyszer ad le? Volt a Benetton Blue Research Institute. Ez valami, volt, nem? Institute a végén. Ciao, I'm Renzo Di Renzo, Creative Director of Fabrica and the Benetton Communication Research Center. Communication Research Center. Igen. Tehát kommunikációs kutatóközpont kreatív igazgatója vagyok, ami a Benettoné. Ding-ding. Ding-ding. Fabrika. Ez és ti? Olyan dolog, hogy azt hiszem, hogy így az évente mondjuk 100 fiatal mehet el oda egy évre tanulni, de olyan, hogy így a kreativitás, a tervezés, hát a gondolat a európai fellegvára, igen. Adja ki a Colors például. És ti, and you are listening to Radio Café. Az pedig ez a rádió. Ez a rádió, itt mi. Nem a hálózat tagja, hanem a Radio Café. Radio Café. Budapest. 98.6. Amit ugye az ügyvezető igazgató nehezményezett, hogy nem mondta 98.6-ot. Tehát ő legalábbis egy kis kérdőjel cerkával oda tett, hogy mehet ez biztosan? Egész biztos. Na ilyen vasárnyalom van itt a Radio Caféban. Halló. Itt vagyok. És itt van a hallgató. Halló. Sziasztok, én Karesz vagyok. Mit akarsz Esztertől? Mit akarsz Karesz? Hát, Karesz a vakeret? Karesz. Bocs, ez Karesz, ne haragudj. Gond nincs soha. Semmi. Nem. De tényleg nem. Szóval Karesz, Karesz. Mondjad Karesz. Szóval én a CD miatt szeretném eltenni, és szeretnék én is részt venni ebben a játékban. Milyen játék van? CD-t szeretne Karesz. Az Eszt... Karesz-t? A Karesz-t. Hát ha már. Mi lesz, Karesz? Karesz. Igazából az a helyzet, hogy lesz egy vaker. Féltek, és nem értek egy szót sem. Lesz egy vaker az Esztire? Hogy az Esztit, mit, várjál. Találjunk egy hatást. Ez a jó. Találjunk egy hatást. Ne, Tomi, hozzád beszélek. Kérdezek tőled valamit. Találjunk egy hatást, amit ki kell váltani az Esztiből, hogy megkaphassa a CD-t. Ha nem azt a hatást választja ki, Tomi, vagy váltja ki, ugye, amit most így kitalálunk, akkor Eszti megnyernéd a CD-t? Nevetni szeretné. Egy ilyen párbajt. Egy párbajt kéne. Nevetni szeretne az Eszti? Igen. Igen, de hogyha nem nevetsz, akkor neked kell megnevettetned őt. De várjál, hát tagú a zsűri, Vobi véleményét kérjük ki. Vobi, nevettesse meg, és az legyen oda-vissza, a CD-jára? Oda-vissza nevet. Igen, oda-vissza nevettetés, ugye? Igen, jó. Igen. Cseti is beleegyezően. Dobjunk fel egy pénzt, hogy ki kezdi, jó? Az UEFA ellenőri testülete nevében. Dobjunk fel egy pénzt, jó? Keresem. Egy röhögtető párbaj. Nincs a te a sztárja, Eszti. Eszti fejlős. Karesz között, akik most egy ilyen Buddha Bar 5, a Victory album. A Victory, a V album. Ez legendás majd évtizedek múlva. Buddha Bar V. Egy Buddha Bar V-t lehet vele nyerni. Na most, Eszter, mégis te vagy a nő, fej vagy éles? A fej. Itt vagy még Karesz. Egy 10 forintos van a kezemben, a fej az most jelen pillanatban a koronás címert fogja szimbolizálni. Karesz, neked az a rész maradt, ahol az van írva, hogy 1-0. Jó? Most Púl Sándorként földobom az érmét. Pörgött, láttátok? Elkaptam, és 1-0. Karesz, kezdeni akarsz, vagy átadod a kezdésjogát? Én meg is adhatom, de kezdhetek is. Hát, kezdjen, félek, kezdjen. Jó, oké, kezdek én akkor. Hát akkor rand! Tehát a történetem az úgy kezdődne, hogy volt egy mester, aki annak volt a mestere, hogy ő volt a legnagyobb lustább a földön. És volt mellette egy tanítvány, akivel együtt feküdtek egy szobában, és így megszólal a tanítvány, hogy mester, lekapcsolnád a villanyt. Azt mondja, hát figyelj, kapcsol le inkább te. Azt mondja, mester, nézd meg, esik az eső. Azt mondja, nem nézem meg, mert most jött a macska, megsimogattam és száraz, úgyhogy nem esik. Mester, becsuknál az ajtót? Nem, nem csukom be. Miért csuknám be? Úgyse félünk mi a tolvajoktól. Egyébként is nézd meg, milyen jó idő van odakint. Nem fog bántani minket senki. Hosszú lesz. Most jön a vége. Jó, nagyon vártuk. Ja, mester, lekapcsolnád a villanyt? Ja, figyelj, én már hármat elintéztem, intézd el, te légy szíves. Hát ezt nem látom nevetni. Viszont Bobby édesen kacag. Jó, hát csecsemőnek minden vicc új. Újszülöttnek minden vicc új, pontosan. Eszter, hát akkor azt gondolom, hogy most eljössz. És aztán mi döntünk, nem? Bobby, kérlek, egy kicsit diszkrétebben nevess, jó? Már nem tudom, ellen tudsz állni. És a végén mi döntünk, jó, hogy melyik volt a viccesebb. Oké, Eszter, parancsolj. Bobinak már tetszik. Ez a szerint. Mert egy olyan fintora volt, Karesz. Mimikában jó a csajsz, kétségtelen. Igen. Sajnos most a látás érzékszerem, ott nem tudom használni, csak a hallást is, hogy ezen keresztül. Jó, vicces. Neked kell, hogy vicceset mondjak, persze. Nem sokára a webcam-en tudod nézni a stúdió történiséget a www.redicafé.hu-n. Nem tudok parancsra vicceset mondani. Hát igen, ezt le fogjuk pontozni. Spontanitások, tudom, nem jön el. Nem lehet a tiéd a CD. Ó, ne, várjál. Ugyanazoknak a lányoknak a dumája ez, akik a nem tudok parancsra orálisan szeretkezni. Rejtik egy kicsit rövidebben, és hogy mondjam, kevésbé médiatépesen. Viszont vicces. Viszont... Ebben azért van igaz Eszternek, mert igazából az igazi vicc csak a spontanitásból jött létre. És nem parancsolok. Jó, de nekem azért meg kellett volna tudni csinálni, biztos. Meg bizony. Hát, szarjuk. Egyrészt azért, mert így elbukod a CD-t, mert a srác legalább mesélt egy viccet, ami ugyan nagyon szar volt. Robi legalább nagyon sokat kellett. De legalább megpróbálta. De így van, igaz, jogos. Robi, én is neki ítélem. Szerinted is nagyon rossz volt a történet a Karesznek? Szerinted jó volt? Tényleg. Látod, a Robinak nagyon tetszett. Igen, nagyon aranyos volt. Tényleg tetszett? Igen, de nagyon tetszett neki. Jól van, na most mit csináljak? Olyan esti mese jellegű volt, tényleg. És ezt szerte megkérdeztetem, hogy milyen jegyben született? Én halak vagyok. Igen, halak. Vagy az érzékiség jele. Akkor igazából... Karesz, te milyen jegye volt? Laci, menjünk kíván egy kicsit, halak. Álljunk hátrébb. Mondjad. Csináljátok csak! Most mondhatom? Persze, ne figyelj rájuk. De nem igazából csak azt akartam mondani, hogy neked nagyon nagy tudásod van a spiritualizmus térén. Igen. Igazából még nem jöttél rá talán. Lehet, hogy már rájöttél, ezt nem tudhatom, de hogyha nem jöttél rá, akkor tudnod kell, hogy egy nagyon nagy képesség rejlik benned. Húha, köszönöm szépen. Nagyon jó, ahelyett, hogy figyelnétek arra, amit halljátok. Halihó. Mondjad csak, mi nagyon is figyelni kellett volna ahelyett, hogy itt össze egy mi történt? Mert történt? Hát nagyon komoly. Mit mondott? Véles a lepedő eszti. Ez meg a másik, mivel te hallgatod. Mit mondott? Mi történt? Általában nehéz a döntőképességed, és így mindig tudnod kell, hogy vagy egyik parton, vagy a másikon, vagy igazából középen, és nem az árral szembe úgy, hanem hagyod magad sodródni a folyóval. Ez nagyon buthabáros duma volt most. Hát igen, igazából meg kell mondjam, hogy a buthabárt én már 4 éve hallgatom. Nagyon átvetted. És hát igazából ezek a témák is érdekelnek maximálisan. Zarándok? De akkor neked már megvan ez a CD. Zarándok körúton van? Az utolsó nincs meg, egyedül megvan a szitár. Na jó, van, akkor végül is. Figyelj, Eszter szerintem most meg fogjuk próbálni, hogy megajándékoztassa magát. Eszternek adott a CD-d? Nem, én majd az elsőtől kell gondolom végig a fejlődést hallgatni. Igazából nem akarom befolyásolni, úgyis ti fog bennem dönteni. Úgyhogy én csak itt jelentkeztem, és esetleg szerencsém lesz, ha nem, akkor nekem úgyis jó, mert hallgatni benneteket öröm. Jaj, de édesom! Hát csak nekünk is benyalt egyet! Istenem! Vigyel, nem? Mindenképpen, de ez már biztos volt, nem? Robi szerint is kapja meg. Tartsd a vonalat, édes öreg haverom. Megmondtam, hogy uralkodj magadon. Következik egy rajzolt néger. Kérem szépen. Szokeresz a vakeresz! Ez lesz, karesz lesz! És akkor egy kis tapadós boleró a holnapi programból, hogyha nem tévedünk itt a kafé. Tévedünk. Tévedünk? Igen, egy rajzolt néger szakács. Igen. Le a rajzfilmekkel, Wessen Kanada. Baby, you know, you're the one for me. And all that I want to be. And her simultaneous, you and me, and you simultaneous loving, baby, two and three simultaneous. Ooh, come on, have an open mind, pull my trigger down, give me the last cold turkey blast, make it fast, take my ass to town. Have an open mind, send my cows away. Ring my bell, you fat pig, well, what the hell's today's your lucky day? You and me and her, simultaneous, you and me, and we're on a rider, simultaneous loving, baby, two and three, simultaneous, woo, come on. Have an open mind, it's a normal thing to do. Prove, just get nude or you're being rude. I would do it for you. Baby, please have an open mind. You're the only one I love. These girls you're seeing, baby, they don't mean anything. Let's all get in the tub. You and me and her too. Simultaneous, you and me and your mama and your sister. Simultaneous loving, baby. Two or three. Simultaneous. Ow! Come on. Everybody in the pool. Some flowers and some wine, instantaneous. You and me and Whitney Houston. On the radio, baby, on the radio. Some candles and some good feelings. Just the two of us. Oh, fudge it. Now, I'm talking about you and me. And her, and her. Simultaneous, you and me. All the women in the house. Simultaneous, loving. Three or seven. Make it a big discussion. Ladies. Hola, soc la Susana de Barcelona. Estem aquí de festa aquesta nit. Això és Radio Café 98.6. Jazz Café 98.6, minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Jazz Café, Jazz Café, Jazz Café. Ez itt a hétremény zsűrő. Jó estét, Ádám. Jobbágy Robival, Chatmannel, Lacival és Tomival. És másik Ádámmal. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondanék. Az hát lenne az inkorrekt, Ádám, az nagyon. Az nagyon, az kemény. Fási Ádám bácsi is volt. Sose gondoltál arra, ezt is sztár vendégünk, hogy... hogy Miss Universe Hungary legyél? Micsoda? A Szépség és Jóság nagykövete? Look of the Year? Look of the Year. Vagy Miss Hungary? Kifutóra ilyen. Nem voltál kifutó? Az itt catwalk. Pedig itt a folyosón tényleg kísértetésen. Vonulgatok? Figyelj, fogtam neked valamit. Kicsit alacsony vagyok. Nem ereszt. Megnézze, nem ereszt. Nézzük. Nézzük, durbincs akadt a szákba. Hogy visszadobod el, vagy így megtartod. Halló. Ficánkolj. Elment, ez elúszott. Elúszott a sokáig, kis potykam. Sokáig fogtuk itt a horgon. Telefonszámunk 240-33-85. SMS-ünk 06-39-986-986. E-mail címünk radiokafé@radiokafe.hu, és már forr is a vonal. Te vagy halló, az? Halló. Halló. Halló. Szevasz. Hello. Hello, Eszter. Hello. Hello! Lehet-e nyerni még a... És mi? Van még nincs. Esztert lehet megnyerni. És a másodlagos nemi szervekbe megy esmén. Holnap, gyerekek, holnap. Most megy dumálás. Holnap egész nap ez megy. Meg a rock'n'roll. Legyen a kafén. Teljes erőből. Kafén itt, nyereményjáték, meg a kozmetika, meg a divat, meg a szépség és TV Love. Szerbusz TV Love. Már nagyon vártalak. A szerelem, a divat és a tavasz ajándékaival. Most Esztivel fogunk beszélgetni, kedves névtelen telefonáló. Anonymous, ha megfelel. Igen. Anonymous. Tudjuk, hogy a Plastic Bertrand vagy. Holnap is hallgatni fogod? Persze. Jó van, nyer. Pesti vagy? Pesti vagy? Csak kontrollkérdés. Nem, vidéki. Hol? Messze, messze. Hol vagy? Mirgitájon. Merre? Középföldje? Középfölde. De. Te vagy a zsákos Frodo a filmben. Te vagy a csülkös Bilbo. Nem. Gondolj! Vagy zsákos te vagy... Frodo. Nagyon, én annyira... Nekem vagy... Rádió Café 98.6. Drágaszág! Drágaszág! Ez a gyűrűk urában a gólám. Na mondjad, honnan vagy? Honnan származol? Ez vasútvonal belül. Tauceti-ről? Na mondd már meg, tényleg nem, türelmetlen vagyok. Grószkáta. Mi van? Mi? Toszkána? Grószkáta. Nagykáta. Várj, Grószkáta. Adal, nagyon jó. Nagykáta, jó mesélj. Juhú! Tudtad, hogy a Bobby is sváb? Te is sváb vagy? Nem. Hanem egyszerű pogány. Magyar ilyen kun, tüzé. Azt mondja, sáv vagy nem, pogány. Pogány. Nem, bogár. Bogár? Ja, sáv, bogár. Úgy nem volt jó. Tudod. Na. Hello, akkor köszönjük, hogy telefonáltál. Holnap lesz játék, Radio Café 98.6-on. Köszi szépen. Café. Café. Szevasz. Kiásd a szlogenünket, és hallgasd a rádiót. Gyertek. Gyertek. Na, Eszter. Gyertek. Eszter. Van pasid? Van. És ki az? Rendesen ad a gól, vagy pedig van esély mellette? Hát nincs. Nincs. Ki az, ismerjük? Ő is egy sztár? Ő is szupersztár. Ő egy egyszerű ember? Ő egy egyszerű ember. Egy egyszerű vitorlás. Nem vitorlás. Egy Bobby. Snowboardos? Te eddig azt gondoltad, hogy az Eszter elvisz magával. Bobbit most nagyon elkedvetlenítette. Jaj, akkor beszéljünk valami másról. Bobby, hát most van ilyen. Bobby. No. Na, jó van. Nem szeretem sírni. Eszter a mellére szorította Bobby fejét. Igen. És így a már Bobby, mindjárt jobb. Bobby nekilátott szokásos esti 300 gramm elfogyasztásának. Istenem, hogy szuszog. 300 grammot. Hogy szuszog a drága. Hogy mondja. Hogy szuszog az édes Istenem. Édes szívem. Nagyon-nagyon szép, és nagyon kedves vagy dolog. De te is terhes vagy már? Nem, nem, nem. Mikor a terhes? Nem, nem, még nem akarok azért. Örülünk, hogy eljöttél ide a gyerek legeltetőbe. Nagyon szívesen vigyázok rá, hogyha igen, úgy adódna. Nagyon szép gyerek, nem? Mm-hmm. Mit csinál a barátod, Eszter? Snowboardos. Azt már kérdeztem. Na most kiszopta magát. Ilyenkor mindig kómaszerűen elalszik. Na így a szopást így a családi lap értelmében használtam. Szopás, szoptatás, stb. Igen. Na, tehát én nem voltam durvább, mint a Claudia. Mit csinál? Életművész. Életművész. Opa! Az mit jelent? Zenész? Nem. Művész? Író? Író? Daylife. Fényképek. Fotósz. Fotósz. Drágasság. Drágasság. Óriási. Elképesztő. Aranyélet. Nagy parti. Nem, nincs egy nagy parti. Unalmas partik. Unalmas partik. Elképesztő. Drágasság. Hol van a gyerek? Amikor... Most mi van? Elaludtak. Szopás után mindig ez szopott 300 grammot és lefeküdt aludtak. Ja, jó van. Ennyit csinál. Akkor jó van. Tessék, itt dünnyen. Klasszik, itt van. Nézd meg. Egy állat is eljelzik. Előveszem. Most tegyük vissza a ládába, nem? Igen. Jó van. Na, aludjál. Bölcső. Várj a kulcsot, még ráteszem az a révai lexikont átózéjét. Meg ráteszem ezt a tőkesújt, nem? Azt tedd rá, mert nagyon mozog. Jó. Tegyük rá a Volvo-dat is. Tintin. Eszter. Mi van? Miről szeretnél domálni velünk? Nem tudom. Emberségről, szeretetről? Becsületről? Versekről? Mert háborúról nem. Mi érdekel? Mi az ambíciót? Színésznő szeretnél lenni, és mi a színésznői álmod? A szerepálmom. A szerepálom, ez az. Jaj, ezt nagyon utálom. Igen, hát azért kérdeztük. Sose szoktuk mi se senkit megkérdezni. Egy ilyen tényleg, nem? Egy ilyen pörcsét nyálas kérdés, de hát Istenem, hát muszáj. Valahogy el kell kezdeni a csajozást. Szóval? Hadd nyújtjuk át egyébként a műsorunk ajándékát, ezt a 300 szekfűt. Csigosat a fehéret. Szekfűt. Szekfűt. Nincs egy szerepálmom. Na köszönjük. Több szart. Kösz, jó van eddomálni. Nincs valami jó zenénk? Whatever comes. Van jó zenénk. Jelentem. Képzeljétek el, itt a Rádió Cafén mindig akad egy jó zene. Egy jó játék. Lehet, hogy kicsit többet beszélünk az átlagosnál, vagy a kelleténél, de megéri várni a zenére. Meg kell szokni. Igen. Ez pedig itt, mint minden szerdán 8-tól 11-ig. A hit, remény, zsűrölet. Kettő. Igen, benne. Megújult műsorsáv. Benne. A szokásos civil rádiós témák, a gombászat. Csajok. És a pop. És a túra. Laci. Tomi. Silent Bob. Kuc-kuc. És Chatman, valamint a hölgy, Mazány Eszter. És ha jól hallom, egy nagyon jó szám. Nem. Elvünk, hogy elvünk. Hibát javítani kell. Meg. Hibát javítani kell. Tekerik vissza magunkat. Tehát. Honnan is érkeztünk? Meg a... Melyik bolygóról? Honnan... Robi, a Kriptonon voltunk? Hol voltunk? Nem a Kriptonon. Hol voltunk? Szaturnuszon. A Szaturnusz gyűrűjén táncoltunk körbe-körbe, mielőtt ide keveredtünk. Igen, most igen. Már vagyunk. Gyerekek, ez a Rádió Café 98.6, benne Hit, remény, zsűrölet 2. Benne Laci. Tomi. Jobbágy Robert, az a Silent Bob. Bob. És Chatman. Valamint ma esti sztárvendégünk, akit nem fogunk elereszteni. Amíg az óra a 11-et nem műti. Én hívja a teából, azaz... Eszter! remény. Zsűrölet. Szögrány! 50% fölötti magasan! 2, 1, lasszi! Szevasztok, ez itt a Rádió Café 98.6 ifjúsági műsora, a hitremény zsűrölet, a négy gimnazistával, Lacival, Tomival, Szenet Vobbal, Csetlennel, ő az egyetlen, aki mutál közöttünk, ő az egyetlen, itt Kentuckyban, gyerekek, ez nem csak a Bluegrass hazája, hanem a nagykerekű telepjáróké is, ezért Sally Oldfield a ma esti vendégünk, aki Miss Közép Kentucky volt! Egy évvel ezelőtt! Sally! És azóta tolomszékbe kényszerültél! Hogy volt ez a szörnyű baleset, Sally? Csúrikban voltam most! Erről nem szeretek nagyon beszélni, mert azóta egy kicsit megváltoztam így agyilag is. Más lettél. Igen. A hajad is más lett. Az is teljesen. Sally, de te is azt mutattad, hogy bungee? Igen. Mert énekeltem, és ott voltam a színpadon, igen. És minden nagyon jól ment. Viszont hála a génsebészetnek, te újra jársz. És így, meg, tehát így teljesen normális. Igen, tehát, igen, de nem érted, ez teljesen más. Ha jól tudom, a járás, mint az előző két héttel azután a baleset után, amikor egy orgiába bevehetett, tehát ugye a... Hát a diszkó baleset. Hát amikor bekeveredett egy szarvasmarha, ugye abba, a medencés orgiába, ahol éppen a felvételidet ünnepeltétek, ugye akkor hát egy részleges mozgáskorlátozottság lépett föl, de két hét múlva ugye te teljesen gyógyult voltál már, tudtál volna járni, de azóta a szék... Mi? Hát így fogva tart. A miért ülsz? Miért nem állsz föl? Sally. Sally, miért nem állsz föl? Nem, mert túlságosan légies lett a járás. De nem, annyira jó például, tehát de... jó lett a génsebészet által kialakított nem. Fenékvonalat. Igen, hát így sokkal szebb vagy. Én nem hiszek ebben. De én igen. Sally, de korábban 45 centiméter. Csetven a saját melleit emelgetést mutatja, hogy jó. Nézd például a génsebészet, az ember klónozása, az, hogy gyakorlatilag beleszólunk a biológiába, milyen nagyszerű dolgokat. Például Csetven milyen szép, nem? Igen, mutatta is. Ugye? Ugye, Bobi? Csetven, nő akart lenni. Gyakorlatilag ő maga volt a szörnyeteg a rajzfilmben. Nagyon csúnya. Majd most Claudia Schifferként ül itt, 90-60-90, megváltozott, nem. Ugye, Cseti? Cseti, azt gondolom, hogy jó, hát most az, hogy ez most ez egy de fiatal tudomány, nem. És nem hogy... Cseti, Laci, nagy... Laci, nem, azt hiszem beleképzettél most valamit a Csetibe. Ő nem Claudia Schiffer. De. Nem. És én pedig a David Copperfield vagyok. Na, 19! Semmi közünk a halálokhoz. Eszter. Nem. Nem. Nincs. Minden ellenkező híresztelésre a szeptember 11-én merényletet nem a David Copperfield követte el. Úgy néz ki, nem. Most ezt már teljes bizonyossága meg tudja állapítani, az FBI nem ő volt a 20. gépeltérít, a bizonyos hiányzó 20. De tényleg, mert nem. Is nem. Eszter, mi van a nyakadban? Egy Scarabeus. Istenem, az élet jele. Az Egyiptom imádatod véget? A véget, Istenem. Igen. A ganaj túró bogár. Miért? Mi köt ehhez? A smaragd zöld szarturkáló. Nagyon szép is állat, kedves. Kaptad valakitől? Hát kaptam, igen. Én választottam Kairóban a piacon. Hanel Halili. Az ki? Csoda? Az a kairói piac. Hanel Halili. Igen. Nagyon kemény hely. Akkora. És voltál piramisban is? Tomi is tud valamit egy ilyen nyelven. Mi az utolsó sora? Mindusznak. Hát Jeruzsálem, ugye az Jeruzsálem, úgy gondolom. Jeruzsálem. Perec Jehudi Jeruzsálem. Na igen, az is ilyen. Hanil Hala? Hanel Halili. Testvérészem minden ember. Hanel Halili. Mert elengnek szemézen. Na, a lényeg az, hogy voltál Egyiptomban. Na, tudod az örömmódom. Voltam. Laci, ott próbálunk beszélni. Nem. Éneklem a gyereknek, bocs. A baszkért kéri bocsánatot a gyerektől. Baszkért, bocs, gyerek. Kutyus. Átváltozott a Bobi. Hanel Halili. És hogy kerültél oda? A barátoddal voltál, aki életművész? Stoppa. Barátom kamionos. Irakon keresztül Szíria. Egy nagy hajóra volt fölpakolva a kamion. De most komolyan, mit csinál a barátod? Voltam Dahabon előtte, és az egy hely a... Dahab, azt tudom. Kínai félszigeten. Igen, igen. Szembe van a kis Boldogországgal. Igen. Oda járnak át, ugye... Látjuk, mert nagyon közel van. Korázát, hogy önök meg ez a... Egy hét a campben. Kempel, a Sinai félszigeten. Igen, a Rufon aludtunk, és akkor ilyen Rufon, és néztétek... Ez mikor volt? Ja, szeptember 11-én jöttünk haza azon a diving and fishing under the water. az utolsó repülővel Kairóból. Komolyan? Utána kitört az egyiptomi háború? Nem, utána tudod. Nem, az a szeptember 11. Emlékszel? Tudod. A sajnálatos esemény. Jó reggelt. Mamámék jöttek, mi tudtuk, ők meg nem, és azt mondták, hogy milyen rossz vicces. Bekapcsolták a rádiót, és mindenki mondta, hogy... Ja, hogy mi túlságosan vicces? Ti már tudtátok. Hát igen, nagy volt az izgalom. Volt, volt egy közös ismerősünk a gépen akkor. Sokan féltek attól, hogy esetleg az Al-Qaida a piramisoknak is neki megy. Tényleg a barátoddal voltál? Nem. Nem. Barátoddal voltál Egyiptom, erre válaszoltál? Igen, a barátommal voltam Egyiptomban. Aki életművész. Mondd már meg, hogy ez mit csinál. Kairóban volt. Mit csinál egy életművész? Egyiptológus? Nem érdekel ez az Egyiptom. Mit csinál? Persze, egy egyiptológus. De most komolyan, mit csinál egy életművész? Arra pénzváltó van. De most, ne, mit ne. Gondolt? De tényleg? Mi más lenne? De mondj már valamit erre. Nem, mindent elárult. Laci mindent tud. Azt akarom, hogy én is életművész legyek. Kezdjék hát el pénzt váltani? Igen. Mindenképpen. Igen, egyszerű. Korrekt, korrekt. Leggyorsabb. Van nálam forint, nincs nálad valami valuta, mert valahogy el kell kezdeni. Megbeszéljük. A forint a valuta. Először is, meg kell tanulni a pénzváltás nyelvét, ugye? Rosszak, ezt a vegyes, levantei magyart. Forint a valuta. Change. Gyere ide. Gyere ide. Ezek a mondatok. Megtanulom. És akkor kezdesz életművész lenni. Hányig alszik? Habibi. Habibi. Habibi. Habibi. Milyen ritka név a közel-keleten. Habibi. Meddig alszik? Meddig alszik? Hatig. Délután hatig? Nem, reggel. Mit csinál hajnalba? Fut. És aztán? Ez elit kommandós. Meddig fut? Fedekünk. Szerintem valami telepített ilyen cucc. Meddig fut? Na ez az a csávó, akivel sose kell versenyt. Jó, fut. Államtitkokat azért nem mondjál neki. És, van nagy sebb hely, meg néhány lőtt sebb hely, jól van, mert akarsz állni. Honnan tudod is, van egy cipőjében egy kés is. Hogy megy tovább a napja 8 de után? Nem beszéltek róla többet. Csak így rámutat, hogy Yom Kippur War. Nem mondhatok többet. Értsétek meg. És aztán, tehát 8 után mi történik? 8 után nem tudom. Megkezdődik a nap. De akkor te még alszol. Csinál valamit? Hát a reggelit. Ugye? Reggelit, kávét. Ja, igen. Emendexet. Összeült valamit, és aztán kicsit ő elmegy dolgozni? Nagy fehér fotír töröl közül, derekán. Kicsit még így a tustól, a hideg zuhanytól, még néhány csepp van a vár, és behozza neked az izébe, a nappaliba. Lacinek van ez a fiú inger egyébként. Igen, na, homoerotikus. Hoppá! Homokos, igen. Igen. Na, szóval de mit csinál egész nem. Nap? De most komolyan, van nem tudom, helyen? Nem vagyok vele egész nap. Te mit csinálsz egész nap? Hát én... Fitness, wellness, Tomi a sztárok élete. Ez már csak én. Nem, én nagyon-nagyon sok mindent csinálok egész nap. Jóga. Tényleg jössz, mész intézkedsz? Jövök, megyek, intézkedek. Mozgásóra. Jövök, megyek, intézkedek. Tervezem a dolgokat. Azik meg van egy kis kutyám is, ahol nagyon sokat vagyok. Boxer. Jaj, ilyen sztárkutyus. Milyen kutyus? Sztárkutyus, boxer. Boxer, gyönyörű. Ez valóban kicsi. Az Arankának, a Spanodnak, a tudom, a című sorozatban. Ismerem. Az is nyomja ezt a kis kutyát, aztán kiderül, hogy egy német dog. Óriási, igen. Nagyon nagy. Zulejka is nagy lesz, csak ő még kicsi. Nagyobb, mint ez Aranka. Zulejka? Ez Zulejkának. De ugyanúgy nincs rajta egy csepp fölösleg sem. Zulejkának hívják a kutyust. Ez cuki, nem? Imádnál különben a kutyát, még picike. Te a boxerek után szájk, az nem nagyon nyáladzik. Hány, eznek most talán nem fog annyira. Hát talán, bizakodjunk. Én a macskákat se igazán. Így az udvaron van egy pár, egy olyan 20-25 darab. Macskákat? Én imádom nem a macskákat. Nem. Imádom. És a kutyákat sem. Igen, neked sok macskák. Vannak még macskáid? Hát vannak, igen, de hát vagy kölcsön, vagy valaki? Igen. Hogy van ez tényleg? Édes szívem, megbeszéltük, hogy nem beszélünk a múltról. Ja. Jaj, bocsánat, kicsúszott a számon. Nem beszélünk a hűtőházas sztoridról sem. Ami volt elmúlt, tényleg hagyjuk ezt a... Igen. Elfelejtjük a hogy mondjam, hát az állattal is a dolgot. Igen, és a hány belga praliné fér eszti be a sztorit sem, mondjuk el. Megakadt. Ezt most magát a sztorit sem szabadott volna megnevezni. Kész padló. És arról sem beszélünk, hogy engem az érettségi bankettem után partiba vágtak. És hogy a Tomi édesapját is megkérdezte, hogy volna valami protekció Párizsban, hogy egy kicsit állhasson temetőőrként a Perlesezben a Jim Morrison sírja mellett. Volt ilyen. De aput nem kérdeztem meg, de álltam ott sokat. Igen. Milyen a Perlas ez? A Perlas ez nagyon jó hely, gyerekek, tényleg. Egy csendes, nem? Csendes, nyugodt hely lehet. Én vittem magammal a biztonság kedvéért, vittem egy Jack Kerouac On the Road című könyvet, így a vonom alatt. Sokan Jacknak mondják. De egyébként Jack. Egyébként Jack. És tényleg Jack, angolul, amerikai, nem? On the road. És angolul, olvastam, angolul olvastam, mert úgy volt stílszerű. És az olyan stílszerű, ahogy kell olvasni. És ezzel beslatyogtam a Perlas, ezzel elmentem Jim sírjáig, és ott leültem egy szomszédos sírra. Szerencsétlen ember. Egy ember sírjára. Hányan és fúztak a sírjára, és olvasgatok ott a Jim mellett, és egy olyan 8-10, az úton? Egy 8-10, elmesélem, egy 8-10, egy 8-10 ember állt a körbe a sírt. Mit csináltak? Mi a hangulat? Átsorogtak, mit csináltak, van, így nézték. És tele volt a sír. Mi gondoltak Jimre? Nagyon. Jimre magukra. De onnan lehet tudni, hogy hol van Jim. Ezt szavagos, milyen kegyetlen. Onnan lehet tudni, hogy hol van Jim sírja, hogy a környező sírok már itt azért tele vannak firkálva. Tehát a Király. Itt jártam, Peace, yeah, Jim Forever. Jim Forever. Mögötte megfekszelte. Igen, na, elég gáz. És akkor odaérsz, és van egy sírhely, ami tele van szurkálva ilyen cigarettákkal. Úgynevezett vicces cigikkel. Vicces cigikkel, így, hogy ezt így beszúrták, és ilyen fél flakon borokkal. Borzalmas. Mert minden... egyiket neked, haver. Igen. A felét neked, körülbelül haver. Borzalmas. És akkor leültem ott a sírra, olvasgattam, és jött az őr. És mit mondod? Kesszus és se. Igen, mondod fel. Igen, fölállított, azonnal fölállított, és hogy itt nincsen olvasgatás meg. És akkor megfordult bennem valami. Mert azt gondoltam, hogy én inkább itt őr akarok lenni, mint látogató. Azt a szentségét! Gyerekek! Tomi egy régi álma valóra vált, úgy tűnik itt a Radio Café 96-on, hiszen nem más, mint Johnny Hooker és Jim Morrison játssza el nektek ma este itt a Roadhouse Blues. reklám van, minden van. Buthabár 5 lemez bemutató parti David Wissannal, a Buthabár hivatalos DJ-ével március 29-én a Bedben. Harmadik kerület Reményére utca. Jegyek már kaphatók az ismert lemezboltokban.